میدونم یه وقتایی دلت برام تنگ میشه، تو خیابون رو نگاه میکنی از پشت شیشه، اون که از پشت درخت رو میگذره، شاید منم که درم تنهایی با یاد تو پرسه میزنم،